राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 23 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण एक बालक था सुने बात तबला बजाना गुरु था गुरु ये घड़ी है ये गुरु है बालक था बालक उसने गुरु था लघुआचार्य हुआ है लघुआचार्य बोले जैसे सुते होता है आचार्य था तो कोई कोई चमत्कार बालक भी हो जाए जवान में हो जाए इस बार तो किसी को निराश किसी को कभी पापी से पापी को भी निराश नहीं हो भगवान से निराश कभी नहीं होता और संसार में आशा नहीं है संसार की आशा रखनी नहीं अरे भगवान की आशा छोड़नी नहीं तो बात याद कर दो संसार की आशा रखनी नहीं और भगवान से आशा छोड़नी नहीं पक्की बात है एकदम सच्ची बात है हम कैसे ही हैं भगवान के पानी तो बादशाह है और भी सरकार हम कैसे ही हैं हमारे मालिक वजी असाभिमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे भूल करी अविश्वास नहीं जाए मारा भगवान है मारा भगवान है संसार पर कोई बड़ा है ही नहीं भगवान ही मारा है कोई बात निहाल हो जाए दो बात संसार मेरा नहीं है शरीर मेरा नहीं है मन मेरे यहाँ शरीर मेरा नहीं है भगवान मेरे कोई चीज मेरी नहीं है अनंत ब्रह्मांड है एक ब्रह्मांड बहुत लंबा जुड़ा कोई मेरा नहीं कोई मेरा नहीं ये बात भगवान मेरा सुख साधन है ये एकांत में ही कर सकते हैं या समुदाय में बैठे समुदाय में करना पड़ता है पहले पशु होना पर समुदाय में मिल जाए एकांत को लाभदायक होता है तुम भी देखते हो एकांत में ठीक रहता सब कुछ ठीक रहता जो वास्तविक साधन करना चाहता है एकांत में दुख देश से भी तुम्हारा दे दो नहीं कहा दिवल तो देश से भी तो एकांत और रहती जन संसदि जन समुदाय में रहती नहीं आती लग जाओगे आप भाव से लग जाओ जैसे जिस तीर्थ करते से भगवान में लगना है भगवान में लग गया तो रास्ते पर आ गया और भगवान में नहीं लगा तो रास्ता नहीं मिला बेटा भगवान लग गया ठीक है अब चलो ये संसार है, इसमें जो राग है वो बाधक है। ये प्रियता संसार में वो प्रियता बाधक है, परमात्मा की प्राप्ति में बहुत बाधक है संसार राग। देश अगर देश विकसित हो तो ये परिबंध न हो, राग और द्वेष शत्रु है, ये शत्रु हो शत्रु तो ऐसे भगवान में ले जाओ भाई, संसार का भरोसा नहीं है। आस्तुवादी बन गए तो आज ही रात कुछ उसने वही मुसल भाया आज मरिए ना वही मुसल है, ये उसी मुसल से बनाया हुआ है, एक मुसल है छूटेगा जिस ऊपर छूटेगा। सुना ने महाराज प्रेम से बात करी रात्रि में 3 बजे साथ, कभी संभावना ही नहीं करी तुम संभावना मत करो, भगवान संभावना है, आप जानो और मत जानो, मानो और मत मानो, तुम्हारी मर्जी है, भगवान है तो बस चला चलेगा मेला, न जाने कब चला जाए उस भरोसे में। ये पूछते हैं कि स्वास्थ्य रहते रहते अगर कोई व्यक्ति मरणासन हो तो उसको स्वास्थ्य रहते रहते घाट पर ले जाए। नाम सुनो, नाम भगवान का नाम सुनो, मैं तुम्हें सबसे बढ़िया चीज नाम सुनो, समझ में तो गीता, समझ में तो गीता नहीं तो नाम, समझ बेसम सब के लिए भगवान का नाम सुनाओ, गंगा जल तुलसी तेरे नाम सुनाना। पूछते हैं कि ये सर्दी का समय है तो स्वास्थ्य रहते रहते उसको घाट पर ले जाकर रेत पर सुला देने से तो सर्दी से वो जल्दी मर जाएगा? नहीं, जल्दी नहीं मरेगा, वो जहर थोड़े ही है। तो आपकी क्या राय है कि स्वास्थ्य रहते रहते ठंड में ले जाके वहाँ सुला देना चाहिए या कि हमें जाना कोई उसे अपना भी गंगा जी बनाओ देखो गंगा से गीता सुनाओ, अब डरते गीता सुनो मर जाएगा, बुखार लग जाती गीता सुनाओ, थोड़ा भी मरते गीता सुनाओ बैम मिट जाए गीता सुन मर जाता है, लोग समझे गीता सुने मर जाते। पूछ रहे हैं कि अगर कमरे में शरीर शांत हो जाए तो वो गंगा तट नहीं है क्या? यहाँ तो कमरे में शांत हो गया तो गंगा तट ही है, तो उसको मरणासन हालत में उठा करके वहाँ ले जाके और रेत पर सुला देना ठीक है कि उसको शांति से वहीं पर राम राम सुना देना? नहीं, गंगा तट बढ़िया है, गंगा तट सही है। ये वृक्ष से पूछती है फूल हरेक वर्ष गंगा जी जाता, हरेक वर्ष में फूल गंगा जी जाता, और जड़ा नीचे गंगा जल पिए है गंगा तट रहते है। मैंने विचार किया कि उसने गंगा जी तो पवित्र हो गई है, फुट और बीमार के लिए तुम्हारे बने हुए सेवा चाहिए, सेवा स्त्री और सेवा से हेतु चाहिए, बहु हुआ चाहे पोते बहु हुआ कुछ साथ में ले आओ। गंगा जी के किनारे रहे हो बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया एकदम भाग्यशाली है उसको गीता जी मिलते गंगा जी मिलते गंगा जी मिले काशी जी में कई वर्षों तक और बाहर गए मर गए। गंगा जी में रहो काशी जी में रहो मुक्ति दान मही दान ध्यान खान आघान कर सामर शंभ भगवान सो काशी से सन काशी में रहो यहाँ रहो। यहाँ जैसी सत्संग लिए सुविधा और दे दी है। तीन महीने घूमे फ्री था मैं, मैंने निगरानी रखी है गंगा जी के किनारे। शेर जी बड़ी बुद्धिमानी करी, बहुत बुद्धिमान गंगा जी करी। बम्बई कलकत्ता मद्रास आदि शहर रहने वाले सबके वास्ते रो भाई, अब तो और फायदा हो गया हर दुख था। मारे कथारी भूख थारे कथारी भूख थारे गंगा जी भूख मारे गंगा जी भूख गंगा जी के कनार आ गए हम तो छोटी अवस्था में। बूढ़ा हो जाए तो फिर गंगा जी के चरणों में लड़ा तो जहाँ रहना ठीक है। कल किसी ने कहा क्या आप आध घंटे बोलते हो, मैं आध घंटे वो तो खींच रहा होता है फिर बोल रहे होता ये बोलना नहीं होता क्या, अब आध घंटे मिलता है हम आदमी लेते हैं ये बात हमारे घंटा भर मिला हुआ है घंटा भर मिला जिसमें आधे घंटा पूछना बात है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश तब ही सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश तब ही जब सन्मान को जब भगवान ने संसार से भी होना भगवान ही शुरू होना एकदम बात बढ़िया है। सन्म हो जीव में जब ही जन्म भगवान इष्ट संसार बिगड़े कोटिंग देख तुम्हारे स्मृत खोल काम बिगड़े तो कोई ये तो बिगड़ने वाला ही है। करोड़ लाख करोड़ अरब खरब जन्म भगवान संसार संसार से मेरा कि भगवान अनुभव के दो ही चीज है। संसार तो छूटेगा आप छोड़ो तो छूटेगा नहीं छोड़ो तो छूटेगा ये तो छूटेगा ही भगवान छोड़ते ही नहीं मर जाओ तो नहीं छोड़ते। पूतना ने आज भगवान को ले लिया दूध पा दूध तो है तो मारने वाला ही है माँ बन करके भगवान ने खेचा जोर से पारा तो खेचा ही और अरे मन से प्रभावी अरे छोड़ दे छोड़ दे अब छोड़ेगी नहीं मरने पर भी नहीं छोड़े पकड़ा आई रे कानूनी मर्सी कानूनी मर्सी कानूनी मर्सी कानून पहले जो सुगंध आई सुगंध कानू निवास मासी मां जैसे जसवंत की गति पाई तो जसोदा ने गति मिली वो मिली बबो दे भगवान आगे बस तो वो ले लियो बाहर छोटे से कैसे दूर से दूध प्यार कैसे प्यार हाथ पे समान अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ेगा नहीं मरने पर भी नहीं छोड़ेगा आइयो फेर भाइयो ठाकुर जी आज ठाकुर जी सब ठीक ठाकुर जी मर जाओ छोड़ेगी नहीं शरणागत जहां तेर तद ही निज अनुमत अनहित अनुमान कैसे पाप हमारे तेने भी लोग और भगवान ने पकड़ो गए पकड़ा भगवान को पकड़ा भगवान भगवान में लगा दो कुछ इधर से बड़ो फायदो भगवान में लग जाए तेरे पम और पाप में तुम मिलोगे तो हम ऐसे भगवान में लगे रहो अरे शहर लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात मन जाई राम जी लगे रहो भाई भगवान में लगे रहो बस किसी तरह से पैर से प्रेम से स्नेह से अरे सुख दया दया तस्मात केना पिपाए ना केना पिपाए ना कृष्ण भगवान कृष्ण द्वेष मन कृष्ण द्वेष भगवान विष्णु मंदार कृष्ण उपाय बहुत बढ़िया बात है न कृष्ण द्वेष ठीक हो जाएगा एकदम सच्ची बात है संसार को छोड़ भगवान को लग गया रास्ते पर आ गया अब काम ठीक ठीक होगा भगवान के मार्ग पर आ गया उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही कोई नहीं मान इस बात से कोटि तक तुम्हारे इस वेद ख्याल नहीं करते ख्याल किसी तरह से भगवान में लग जाए हम ठीक हो जाएगा हो जाएगा कोई संदेह नहीं है। एकदम हमारे हो गए तुम्हारा आध घंटा बोलते हो आध घंटा सुन लिया। मैं बोलता हूँ अरे बढ़िया है कीर्तन बताओ। कीर्तन सदा आध घंटा नहीं होता, बोलना आध घंटा ज्यादा होता। तो भगवान नाम कीर्तन बहुत बढ़िया है। चार बज गया, चलो भाई लगाओ राम जी में। ये साधन है, ये कीर्तन नहीं है, ये साधन है। कीर्तन तो जग नहीं, पदगाव तो कीर्तन है।